życia butem w twarz, ale oddychasz. Czy otwierasz się na ten świat, czy zamykasz? Odwagę wykaz, stawcza przeciwnością. Każdą porażkę, tak, przyjmę z godnością. Wiem, za błędy ponoszę konsekwencje, a intencje, o nie nikt nie pyta. Nie, to jak starta płyta, chciałem dobrze, wyszła lipa. Jeden wielki przypał, słyszałeś, masz przykład. To nawika szczera, niepierdolony wykład. Konsekwencje wpisane w konsekwencje, wmalowane w pejzaż codzienności, w której brak litości. Za każdy błąd kara, nie było przypału, przyfarciłeś gitara. Przepełni się czara i co zrobisz wtedy? Problemy za każdą ściemą, kolejne ściemy. Nie czujesz tremy przed tym, co cię czeka? Zwlekasz, uciekasz, szukasz innej rady. Nagle stajesz blady, znasz już tą konwencję. Dopadły cię pierdolone konsekwencje, pierdolone konsekwencje. Podobno młodość musi się wyszaleć, lecz wielu gości najebanych, zaślepionych złości ma tendencję do konfliktu z prawem. Wtedy konsekwencje są nieciekawe, przez to przez głupotę. Każdy jest kotem po wodzie, czasami ujdzie coś na sucho, odbije się głucho w mózgu podświadomości. Pamiętaj, nic nie zastąpi życia i wolności. Weź przeczuj akcję, zima 2000 roku, późno po zmroku. W knajpie znajomy proponuje przyjażdżkę furą, byłem w szoku, którą zobaczyłem. 3000 GT zawsze marzyłem, nie zauważyłem, że kierowca był najebany. Gdy zapierdalamy, siedzą nam psy na ogonie, silnik ponie, mamy wolny lewy pas, gaz do dechy. W samochodzie wesołe śmiechy, gdy już ogon zgubiliśmy, w pości spadliśmy i 3000 GT nie dotarło na metę, bo kierowca normalnie, centralnie przyjebał w latarnię, skończył marnie. Zmasakrowany chłopak, co miał naście lat, życie to jedna chwila, taki już jest ten świat. Dla rodziny w żałobie kondolencje, to właśnie są pierdolone konsekwencje. Urażona duma nastolatka, krótka gadka i kosa. Pilnuj swego nosa, bo możesz stracić wiele. Z dumą na czele, a rezultat przykry. Głowa spadła, ponury koniec tej zabawy. Są psy, czy nie do naprawy, panika. Rozum oczy zamyka, nie dopuszczasz nic do siebie. To tu, na śródmieściu, a nie w niebie. Radosne chwile przepełnione żalem, horror z urodzinowym balem. To przykra niespodzianka, życie nie sielanka. Więc otwórz oczy, nie podejmiesz działanie. Nie pasuje ci rozdanie, a grasz, powiedz po co się pchasz. Nie tędy droga, podwinie ci się noga i będziesz zawiedziony, wkurwiony. Spójrz na swe sumienie, winisz Boga przeznaczenie, a przez sam zasłużyłeś na los. Konsekwencje to cios w patowej sytuacji. Powiedz, nie mam racji? Pierdolę krytykę, wybrałem tą taktykę bez zbędnych referencji. Wiem, nie uniknę konsekwencji swoich ruchów, więcej buchów z ziomkami, dobrymi chłopakami. WSP, WSP. Konsekwencje postępowania, ich esencje, droga jaką dążysz, jak kierujesz własną egzystencję. Przecież masz inteligencję, sam se w mordę pluj. Masz przed sobą kwintesencję, chcesz to stój, kapituluj. Nie to z miejsca rusz już, bo nie czas na postój, dyskut sprostuj. A w pani se przygoduj, nie szafuj swoim życiem łatwo jak szuler kartami. Możesz na tym się przeliczyć, znaleźć się za kratami. Sam wiesz jak postępujesz, licz się z konsekwencjami. Bo nie wiesz co i jak, przecież dalej się potoczy. Wierzysz w sprawiedliwość, sam sobie mydlisz oczy. Prawda szare ma oblicze, własnymi tory kroczy. Był chłopaczyna, myślał, że samego siebie w netce skoczy. Los do pognębienia go sytuacji nie przeoczył, był i znikł. Konsekwentnie się skończył, tylko matce serce broczy. Kminisz, czy już wiesz jak sam uczynisz? Czy przemędą padniesz, czy obronisz przed ciosami losu się? Bądź czujny, zatrzymać nie da się. Przy cały czas naprzód, choć wiatr ci w oczy dnie. Pytasz mnie, czy to znam? Ja nie mówię nie, chłopaku, nie mówię ci nie. Właśnie tak, WSP.